أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة سبأ ده أتوشتم آيات سخر أشرو پر درو دیرشم آیات بانی ختم سو دا دی دا دا اوز درس دا لمرنی آیات شدی دا تیوشتم دا دی دا رابط دا ما قبل سر پدی کدی چپا دا مخه که دا پرون دا درس پای چوی اثبات دا توحید او ابطال دا شرک دا لا وحدانیت قرآن ثابت کی بیانی کی او د شرک بتال چې شرک رښنه لري نو دا اصولي مسله و خدا صورت مکی دی دا وحدانیت دا اصولي مسله ده چې اول د واره اسلام را لید دغه د توحید بیرغی جک چې دلته به د کعبه په شاوخوا کې په مزکه کې د الله تعالی شرک نه کیږي خدای یو و بولی بوتان چپک نو اوس په دغه کې چې دی بل اساسي مسله بیانیږي په دغه آیات کریمه کې هغه نو بیا اثبات دی د رساله کې محمدیه خدا کفار د سینو چې واځ د الله د توحید منکر خدا په غو بر رساله کې نه مانی بره تو خو یتي مې به طالب یې ابو طالب دلته لوي کې چې مې ته به وصل ته مشته دوه نه غټ خبرې کې چاله د خدای را لې رسول خلکو ته حق خبرې شه نو اثبات د رساله کې محمدیه دا دلته کې هغه ور ټول خلکو ته کې چې دا یوازې په عربو کې مختص نه ده دا خبره لکه وس ځینې خلک دغه خبره کوي ځان ته روشن فکر هم وایي د مسلمانانو زامن هم یې پښتو ژبه هم درته وایي برای د لنګوټه او دا کالي او دا لمونځ دا خو نو د عربو یو دستور نبی علیه السلام خوښه وکړه خپل قوم ته راپاڅ ورسو زما استاده خیره زو تو خو پښتانه یو زو تو خو معنا یا ازبک یا تاجک زموږ د عربو سره د خیره پیغمبر خپل قوم ته چار پیغام را وړي سي او خدای قوم نو ما واستاید خیره په د قران کې به د دې رد وسی کچا دا خبره کول په دغه آیات باندې کافر دي دا د شک او تلې عقیده نه لري چې د نبی علی صلوات و سلام رسالت مختص په عربو کې بول پیغمبر ور ټول انسانانو طرفه څول سو یو او د ټول انسانانو د فارونو علی دغه رسالت ثابتې چې دغه منکرین د مشرکین چې د پیغمبر رسالت نه مجله ک توحید چې نه منی دا غلطه ده د رسول و ټول انسانانو ته دي کدای سپ خبره اوس په دلی اس یعنی دا یو بل اساسی مسله ده لکه توحید چې اساسی مسله و د رسالت او بل پدې کې دا خبره هم مشتراشي چې دا دوی سره په څنګ پر څنګ کړي چې کوي څوک په توحید قائل وي د نبی علی سلام پر رسالت نه قائل دام کافر دي سړی په دې نه مؤمن کیږي چې شکر خدای خو یو بولم مګر و د نبی علی سلام خبرې هغه نه منم د پیغمبر علی سلام رسالت نه منم یت مؤمن نه ویل کیږي دا کافر دي اتل سواره چې دا اشهد الله اله الا الله نه لري دی وي خو محمد رسول الله بو سر ملګری کی دا کلمه بو سر ملګری کی چې و اشهد ان محمد عبده و رسول وقداك دا قبل فائده مرشينو مد توحيد سره دا خبره پر بغل زکه کړه چې اساسي مسلې دي او دا ور سره ملګری کړه چې هغه به دغه نسی کیږي دا د رسالت عقیده کې به چا درلود چې پیغمبر علی سلام د الله رسول بول دا الله د وحدانيت عقیده نه درلود ام کافر دي دا دواړي به سره جوړ کی نو د فرمای په دا ولایت کې الله پاک فرمای وما ارسلنا او مجنا لجلی کته إلا خبيا مليجل پدسي رسالت سره کا فتن چاغه عام دي لناس خلګلره دا ترکیب تکستا په ملاقاتی کا فتن ما د شپت کې د رسالت د پاره و ما ارسل نه مجنه لجل کته إلا خبيا مليجل رسالت پدسي رسالت سره کا فتن چاغه چی شدي کافه دی عام دی دا کافه و دا عموم توینا غیر رسالت عام دی په انسان خاص نه دی چې یا خاص په عربو بسی یا خاص په قریشو بسی یا خاص په بنو هاشم بسی ټول ته د پښتنو ته د مثال په تور انګریزیان وو وزبکان وو تاجکان وو چې فرق هم دی ټول ته ولي خو ناس دی انسان دی کنه دی چې د آدم علی السلام دی چې هغه ټول ته نو الا خو بیا ملي جله په څنګه رسالت هغه رسالت چې دی په مطلقه کده پاره د ارسل نه دی دغه د پاره صفت کې د تانیسته پاره ده مګر نه د سیر رسالت کاپتن چاغه عامدی چاته عام دی لناس ټول انسانانو ته یو انسان نه دی ځنی وتلی نه تور نه سپین نه عرب نه عجم یڅوک نه تعلیم والا نه به تعلیم بل تقدیر دې سې دي چې دا کافتن حال کې د اوغه ارسلنا که د زمیره څه چاغه مفعول به دي و ما ارسلنا موږ نه لجلی کته په اس حال کې د حالات الا خو بیا په دې حال کې لجلې کاپتن چې حلاکه ون ستاجه معکون کې دي لناس ټول خلګ لره ته به دا ټول خلګ راځم کې پر رسالت کې د سې بنی چې بارا وای چې یا زه وایز د عربو ته پاره انور خلګ په واپس اړه نه لې کاپتن چې تر جمع کون کې کف چې دي و منع کول ته د بل چا وای کې چې معنا چې دا کم شی د غیر لاندې دي د غراتین کې نور منع کې نو کاپه چې په معنا سره د چا سره د جامعه مګر نه په دې حال کې مې لجلې کا فتن چې ته بشر جمع کوونکې پر دې تقدیرونه دا کی چې دا د تانیس تفاره نه ده ادمه خو رسالت موږ سره کشه شوی دلته د مبالغې د پاره ده لکه علامه نه یو غټ عالم ته خلق علامه وای نو په عربي کې خو دې تانیس تفاره ده نو دملا شزه ده خوشه ځ نه ده خدا د مبالغې د پاره ده چې کثیر العلم نو چې د مبالغې د پاره راځي نو چې ته موږ نه لیدلې په اس حال کې د حالات الا خو به په دس حال کې لیدلې کافتن چې حلاکون ستاره جمع کوونکې دي شر جمع کوونکې دي چې یو سړی لا نه پرېږدي خپل رسالت ته باندې چې ناس خلګو در لره جمع کوونکې دي ټول خلک راکشه باسه په دې رسالت کې پسې یو بل تفسیر لیکلی چې دا څه خبره کړې ده هغه اصلا دلته تقریبا متأخر دی دا کافه صفت دا ناس دا فاره دی و ما ارسلنا مجنوی لجلی کته الا لناسی کافتن الا مگر لناسی خلقو لره چه دا خالق ترکم دی هیس خالق کافتن چه طول دی جمیع دی دا تقدیم و تاخیر دی مانه دا نظم پا خاطر بانی علاو تعالی دا پراده مخه کی دا کافه تر ناس کنیاسی تر ناس رست دی مانه پا ترکیب کی چه ورتو بوریه که دا اس پا خبر وصفایجی نو دا غدری توجگانی پا دی که دی بشیره په داس حال کې چې ته به زیری ورکوونکی و مؤمنانو ته په جنت سره دغسې مجاجله چې خلکو ته د جنت زیری ورکه چې ایمان راوړي و نذیرا او ته به بیرونکی بیرونکی مو لیجلی ده چا ده پاره ده اغا چا ده پاره چی ایمان رانه ولی نو مشتنه لیجلی ایلا کافتن لیناس مگر نه پا دس حال کشته برا طولونکی ده طول خلگویا بشیرن زیری ورکونکی و نذیرن بیر ورکونکی زیری با پا جنت ورکه و مؤمنانو تا بیر با پا چا ورکه دا نذیر دست ترجمه بکا چه و نذیرن بیره دونکی یا و نذیرن بیرونکی چه نور خلق و بیره دو رخت سخنو ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر اكثر الناس اكثر خلق بهر هر عصر کیجدی لا يعلمون دی پویج نه پدا خبر بعد ده نبی علی السلام په زمانه کې کوپار ډیر و مؤمنان لرو نو اکثر خلق علایات کدان باندې چې ګرد خلق اکثر کافران او مرتوی تا په دغه خبر نه پویج دا دغه رسول دی او د ټولو خلق د پاره دی الا را لجلی دی په نن زمانه کې دغه رقم د کوپار او جماعت چا د جماعت ډیر دی د مؤمنان معنا در ټولی نو درته اکثر چې دی دا په ار عصر کې دغه رقم دی چې اکثر خلق لا يعلمون دی نه پویج په کوم خبره په دغه رسالت د نبی علی السلام چې دغه حق رسول دی دا خبره چې خلاص وسو په دې آیات کې د رسالت خبره ذکر سولو وس د دغه آیات څه وی قولون بیا د سبق در پای پوری چي دي دا بیا په دې آیاتو کې د بعث بعد الموت ذکر کړي بل مسله اساسي چې د په مکی سورته کې هغه دغه چې د بعث بعد الموت بعث بعد الموت معنی تر مر وسه بیا ژوند دا هم دغه اساسي مسله ده چې کوپار ځنی منکر دي په دغه دې ذکر کې دا یې یا بلې پدې پر د بغل ورسره ذکر کوي چې مخکې خو هغه د توحید او رسالت کیرس ول دا بعث بعد الموت پدې ورسره ذکر کوي چې خلکو ته بعث بعد الموت ذکر کوي چې دغه در مرګ ورسته بر دغه کسانو ته چې د توحید منکر وي د رسالت منکر وي و دې ته دغه عذاب ګوري نو دوی مجبور دي بر په توحید کې فکر وکړي چې دغه وسته اگر د خلک ناری چې الله یو دی دغه وسته څه د پاره دی عربونه دوی وایي چې الله تعالی یو والی سره کم کیږي زبایت کم کارونه وکم دا رسالت چې محمد رسول دی په دغه کې بده فکر وې چې دا رسالت د څه د پاره دی مشته د جوړو کرل راشول کې مشته کمپنی راشول چې یا بابا هغه د جن په مسله کې رسول دی نور کله چې ځکه کری څنګه راشین کې څه وخت کری څه وخت یې بیا غوښتا کړ دی د جن په احکام کې رسول دی نو د عقیدې په باره کې بزه د خبره منم په عبادت کې بده د خبره منم پر اکړه ورک کې چې د ټوډنی سره اړه لري په دغه کې بده د خبره منم چې سود ونه کمه درواغ ونه وای دغه سی به وره فکر وای کدا عذاب د قیامت ورته ذکر نکې دی فکر نه وای په جیشیانو کې نو د عذاب چې ورته ذکر کې بره په هغه خوا کې دی فکر وای په دغه ورسره جوړه کړ نو زما د خبرې مطلب دا سو چې په دا نور آیاتو کې شو سره وایو د سبق قدر پای په دې کې د قیامت مسله سره کې چې موږ بعث بعد الموت ورته وای د څه د پاره د هغه سره مرګر کړ خو یو د اصولي مسله د بعث بعد الموت چې موږ اثبات قیامت ورته وای او بل دا چې دا ورته ذکر کې خلک بدا وامت سو اغت متوجيش فاغ كي بفكر وينو دي سعلا فرماي ويقولون او دي واي دا كابرا واي متى كل دا هذا الوعد دا وعده دا تيش وايش دي سبع عذاب راسي ودي سبع قيامات كي داركم بدو جخ كي داركم بدو جنات كي دا وعده واس كل دا ان كنتم كتيري تسي ياس صادقين رشتيني پا جخبال خبر كيش كبا خبال خبر كي رشتيا قوية شو دا خبر كيش نو كل دا ولا سنتارا وشه ګرد عمر چې دې ته سوال پیښ په دغه خبره کې چې یعنی وای نو وخت نه دی در معلومه او د دې جواب ستې سزده دی چې یو شی یقیني خو وخت چاته نه معلوم مطلب زه خود دغه يم چې د الله تعالی خبر نه تاسو راوړم که زه تاسو وختونه ام در وټاکم لکه موږ مثال ورکړی چې وسړی ګورمنټ و داخل کو تر اواز دی چې زه پر د مثال په تور په دا کورو کې تلاشی کوم تور تا په کوم تاریخ پر کوم د کی کار اجازه لري کی کوم کی ماته نه معلومه ما خبر کړی چې راځي تلاشی کوي دا عالم در تر راوړي نو چې الله تعالی د خلکو د اعمال او د عقیدو تلاشی کوي په ورځ د قیامت جوړیږي توکل ده دې کلمات نه دي دغه خبر مې درکې شي راځي دا یو وخت نو دې دغه سوي چې ما تا کله د هاذا الوعد دغه وعده دغه ټیم دغه وخت ان کنتم کثیر تسیاس صادقین دشتین چې وا بیا برته شړی را ژوندې کیږي قیامت چې ګرځ د پنا کیږي قل تور تو په جواب کې ده دي ورته لکم ستې د فار میعاد یوم معلوم من یتد یوم د یورتی میعاد یوم میعاد وعده ده معلومه یوم د یورزی یورز سیس د پاره الا تاکل ده ما ته تعین ده معلومه چې شنبه ده که چهارشنبه ده که پلانی دی لسم تاریخ ده که پنځ لسم تاریخ دی الا ته معلومه لا تستأخرون تس نور استکیجی عنه تر اغه ورزی اغه ورز چر ورز سید ل تر اغه به ولا که یو نه یو سان یو ورز سی ولا تستقدمون او نرا در مخه کیږي نه داس کیږي چې برا واقع تاریخ برا الله پاک یا راغه وزند دي کش چې زر کم باندې تراغه نرا د مخه کینی ورسته کی بس دغه سی وعده د سشت لپاره دغه سی د شک و بس ته چې ماته وخت نه دی معلوم دا کاته ولي پړدل قلت دشي ورته وای بیا د ترجمه وایم لکم ستشه د پاره میعاد او وعده د ټاکلې یو من د یوې ورځې د یوې ورځې ټاکلې وعده د معینه لا تستاخرون چې تاسو نو ورسته کیږي عن هو طریقې ورځې چې برا وازه په طریقې ورځې ځان واړو مې شه اړولې ساعتن یو ساعت نو ورسته کیږي یو غړی نو ورسته کیږي ولا تستقدمون او نو تاسو را د مخه کیږي ترغه یو ساعت یو غړی دا خو الله تعالی د شک ورته ویسته چې نبی علیه السلام چې ولته دغسې ورته وایي چې ورځ معلومه ده ورسته والي در مخه والي نه قبلوي دا چې ماته تاریخ نه دی معلومه خو جلا ده مګر هو نو دغه کفار په دې قناعت نه کېده چې وسوایي وقاله وایي الذین هغه خلق کفرو چې دي کافران دي برای الا نؤمن بهذا القرآن دا خبرې خو نو ته د قرآن څه کوې چې وا قرآن وایي چې داسې قیامت راځي داسې بیا نه وروسته کیږي نه د مخه کیږي زه چې قرآن نه منم بالا در وګرځوه دی دغه جواب درته وایي لکه اوس چې مر چاته خبره کوي برای دا نو چې دي ته د کومه ځای وایي چېورته زه د قرآن یا د حدیث یم برای در ګرځوه در ګرځوه که د یو ساینسدان خبرې خو راته وې کړم که د یو بل نجومګن خبرې خو راته وې که ته اوس په قرآن ماته ثابته دغه خلک داسې د قرآن په باره کې یې منکرین دي وقاله وایي الذین هغه خلق کفرو چې دي کافران دي وایي لن نؤمن ملاقاري د لن صیغې ته خو ستا پام دي لن نؤمن موږ به هېڅکله ایمان را نه وو بهذا القرآن پر دغه قرآن د دې خبرې موږ نه منو ولا دغه رقم به ایمان را نه وړو بالذي پر هغه کتاب باندې بین یدیه چې مخکې درته تیر شوي تورات و زبور و انجیل ولا که در سر اومد اغم دغه خبر کی خلق پریشان کی چې جنت دی دو رخ دی حساب دی کتاب دی طول و ترازو دی انا کیر و منکر په قبر کی حساب دی پشتنه کی چې مر رب و که و ما دین و که و ما نبی و که دا پشتنه کی دا ایلا که دا باب الله جی دا دا وقت سخه جی خلق اثر ساما کیلی جی دا دنیا دا کارم و استی جی دا غورد گوره دا گر پر قرآن دا غسی قدم در تر جی تر دا مخ نور کتابون اسمانی چی جاقیم چی دا تا سر غورتا کلی چی اسمانی کتابون جی ایلا خلق تا پریشانی ور اچه ولا او دا غره که مج ایمان را ورو بلدی پر اغا کتاب بین یدیه چی مخ کدر چا دی تر دا غا قرآن دی چی اغلو تورات و انجیل و زبور جی الله وی دا غا خود دا جواب سو تا د قیامت په باره کې ا خبر ورته وکړه د دغه خبره د تکي چې د خنوت د قران څه وای قران جز نه منم وسه ثابت کړه قیامت کې مخه راځي الله پاک وي دغه خود د شوخی د چې دل کې کېنه به هغه وخت وګوره چې قیامت راځي چې د ولاړ سترګې مړې نه ویل هغه څنګه حالت دي دا واقعا د قیامت وس بیانې چې معنا پیښه سي ال ته څه خبره باره راځي دا ولو ترا ولو کچیر ترا ته وویني نبی علی صلوات و سلام ته خطاب دی یا ار مخاطب ته وای کته وویني اذ اغه وخت اغه حالت الظالمون چې د ظالمان چې د قران په باره کې دغه خبرې کې د نور آسماني کتابو په باره کې دغه خبرې کې دغه ظالمان کته ویني موقوفونه چې د درول کړسی وي عند ربهم پنیز درب ددی په دغه حال کې چې ته ویني ردی په څکی حالت به دار کم یرجع را ګرځيبه بعضهم زین ددی الا بعض وزین نور ته القول خبر یو پر یو خبر ور اړي بل پر بل لکه په دې دنیا کې به زه یې مثال درته وایم اره سیدا جوال و نړو زوړ جوال دی ا څنګه نړو سلا سره وکي یو براوي زه چم درشم بس دا به خره وکړي برای به د اخو بیا را پوري اخر ته دی به خره کاږي هغه دی د پوریول ته خلاصې دی درز براونه کی چې راونه لري بار نو څه ژوند کې پاته سی او څه ګډیانو شلیان سی سره برای ګرد ته و دا که شیطان ته د چا فهم ابله ګرد ته خو تا وای ابله ما جویل تا وای کول بار دغه شان سره وای دلته دی د قران سره منکر دي د قیامت منکر دي چې پیر سي د الله او حضور ته ودر ولس بار نو یو ګرد ته خو تا وای چې نست ابله ګرد ته خو تا وای چې نست یعنی لکه په دنیا کې چې دغه طبيعي حالت بر خلک یو پر بل د خبره تاوانی الا دغه شوی دی بل ته بر دغه چې من سره شروع کی ولو کچیر تراته وبینه کم وخت اذ هغه وخت حالت الظالمون چې دغه ظالمان موقوفون دي درول کړسی وي عند ربهم پنیز درب ددی څه چم کین او چې دی ودرول سالته یرجعو را ګرځي بعضهم بعضی ددی دا خبر اړي و چاته الی بعض و بعضو ته چې شور اړي القول خبره یبه وي وتراجکی د خبرې گزک بل و بل تراجکی یو ګرد ثوی بل ګرد ثوی ترجمه ته چې پام سو يرجعوا را ګرځي بعضهم بعضي د دې الى بعض و نور بعضو ته چې را ګرځي القول خبر خبر ورته را ګرځي معنا پر اغه ور اړي چې پړه پرتا نو څنګه ورته وای الله وی اولی دا کمزورانجی دا کافران خون دا غرکمی یوی دا خوارانجی چا دا خلقو گرد چند پا وجو نس گردیم کافر ام دینو بلی بیا غد دی خانان و ملکان و چرمینانجی پا دی که بیا چا مشارانجی اخ نو دا خوارانجی برا و دی توی دی خوبا جی خطر زر درد که خود دنیا هم دا غرکم پا مسکنت و غربت پر تیر سوید اخیرت که ما دی وست دو رخت ورلار دی بارنو پر دخ برا ورواری یقولو وی الذین حق خلق استضعفوا چدی ضعفان کرسی وی جمانا خوار گن رسی وی پ جم زک کی مسکینان للذین واغ خلق تو استكبروا چ اوغلو یکڑے د غټان ځان شمارل وی ز د غټان څخه بارانو د مسکینان د صورتای لولا انتم لولا کنوی انتم تاسی لکنا مجب وای مؤمنین مؤمنان گرد تای واست زمج لار مو وهله مج مو دو ککلو په یو رقم غوړی پړی خبرې به مراته کوجه چې پلانې کار در کوم پلانې کار در کوم کته نه واس نو ما خو ایمان راوړی ما د محمد علی السلام مقابله وکړ ما د قران مقابله وکړ خو ایمان به مراوړی ګوره دا و دې ته لکښه شول چا ملامتای ورته کښه شول دا کمزورانو خوارانو و دې غټ غټ خلکو ته استکبار دا لوی ته وی چې ځان غټ ګڼي خانه کای ګڼي ځان ته رتبه وای نو نو وای هغه کسان استضعفوا چې دې ضعفان کړه سی او ضعف معنا خوار او ذلیل ګڼل سوی وو للذین هغه خلکو ته استکبروا چې هغه خلکو لوی کړي و ځان چې لوی ثابته کړي دا مسکینان و توای لولا کنوی انتم تاسی لکنا مشخ بخامه خوای مؤمنین مؤمنان نو مشخ به ایمان راوړي قال وای الذین هغه خلق په جواب کې ددی استکبروا چې هغه ځان لوی ګڼل لوی کړي و دی بیا و چاته وای للذین هغه خلکو ته استضعفوا چې هغه کمزوري ګڼل سی و خوار و مسکین ګڼل سوی وو براورته نحن صددناكم عن الهدى ايا نحن مر صددنا مر منع كل واسكم تاس عن الهدى ده هدايات بعد از رستر هغه جاء اشرار ده هدايت کوم وتشته براورته براي نو مخبل سن نه و درتړي مخبه پتا کی زولنی نه وی اچولی واشکان به منو در پکړه اچولی شمته د قران را کښولی پاګل پر مزان توانه ما خو یو خبره درته وکړه تا عقل نه درلودي ته خپل په ګټ وتاوار نه پوهېږې چې د قرآن ازغاست ته په خپل ګټ وتاوار نه پوهېږې چې د رسول ازغاست د قیامت ورځې ته منکر وي زما یو خبره ته پر ما ځان ولي تاوارې ما خو په تا کې رسیانې نه وي اچولي خو ته رپسې ازغاستې مرده باد وزنده باد وایې دغسې ورته وایي نو بره دې ورته وایي دغه غټ خلک و دا کمزور ته ایا نحن مر صددنا مر منع کړي واست کوم تاسې د څه شي څخه عن الهدى د هدایت چې هدایت ما قبلوي د جس خو معنی ور منع کړي بعد از رسل هغه جاء اچرالی دا هدایت کوم تیس د نبی علی السلام هدایت تر تداوی قران در تداوی بیان در توکی او ته بیا نور ته مخ بنه ور ګرځولی بل دسه د خبر اصلي کنتم تیس واست مجرمین گناکاران په خپل مجرم وي په خپل شاوات زور در باندې کوي پر ما ځان متاوانه و تانه په ورځ قیامت اعلی په حضور کې ولاړی بس دا گفتگو سره شروع کړي دره دا مشر ورته ته پر ما ځان ولې تاوانه ما پتا کې سره سیانه چې ولې ما کله ته تړلې وقال او وای الذين حق خلق استضعفوا چې دي ضعيفان ګڼل سي چې معنا دا مسکینان دا بیا خپل پر اخلاص کې پر دا خنان للذين حق خلق تو وای استكبروا چې غلو یې کړي او معنا ځان یې لوی ګڼل یو پر ځان یې یاد خانه کا یا بل هغه رتبه چې وس په دنیا کې مشهور پر ځان یې کوم نوم یې شی دغه خلق تو وای برا وای زه دې څنګه وایم چې تا په ما کې رسی اچولې ګوره دا بل ته برا ترجمه به جوړ شي چې داسې زه نه وایم تا ما ته کله منع کړی وي کله مې تړلې وي چې ته به هدایت ته نه ورځې ته به قرآن ته نه ورځې بل داسې د مکر اللیل والنهار زه چې راګرځولی وم مکر اللیل دا مکر پریب د شپې والنهار د ورځې خو زوی مړې تا شپه ورځ ما ته تلی کې درولې خطا ایستلم به دي گای به جرور را تبا نکی گای به ترقی را تبا نکر بیا به یو شیر را تبا سرخوا چه ها دارا کم ترقی بسیر دا چی شدیم لاسب مرتجع ارتجاع که من اصوار لساو کالا مخی جوان در بانی را گرزی بیر تبا غل منزونی اغا بروجی خود تا داغا شیان ما تکور ما چولیش جارا توایی زده چې نه شته په مکه رسی اچولی ګوره پر دا خانه کای برته خبر ورغبرګه کړ چې ستا مکر دغه رقم مکر لکه د شیطان د ځی خطا ایست د شپې او د ورځې دی جوړه آرام ګر سره نه وې ناس د شپې دی یو مکر او د شپې د ورځې دی بل مکر دوه ورځې ما زیان ګر سره دغه سکړی چې اړول و د حق بل دا د هغه خبرې څه شامخ کې ما انکار سره چې زده نه وایم چې تازه تړلې وم تړلې نه وم بل دسه د مکر لیل دا مکر او پریب د شپې چې تا جوړ کړی و نه ول نهاري او د ورځې د شپه ورځ چې یاد کړ په دې خاطر چې یعنی ګرد وخت ستا عمر ما سره خبرې بو کې چیر سو که شپه وک ورځ وخت وینو و ام اذ هغه وخت کته پری بنو چیرو اذ هغه وخت امرونه چې تیس امر کاوه نه و مشت اندجه نکفوره چې مش کافران سی بالله تعالی سره خو تی دغه امر راته کاوه چې ملان مخاطبه شې د قران شریف خبرې چې دغه تفصیله هغه طریقې نسته پکښې په حدیث کې نو طریقې د کوم خواو د جماعت یو ستن را جوړ کړه دغه شی اندی ول دغه د امر تاره ته کوه مادر سره منل اذ هغه وخت تأمرونه چې تیس امر کاوه نه و مشت اندجه نکفوره چې مش کافران سی بالله تعالی سره ته دغه راتل کفر معنی انکار چ موږ منکران سپه الله سره د الله خبري ونه و نجعل او موږ وګرځو له هو دغه الله ته اندادن شریکان ورته وګرځو شریک دغه معنی چې د الله رتبه ورلره ورکه چې د الله و د خبره سره راشته د الله خبره شاته کې دغه و منه نو خود ته د خدای درجه ورلره ورکه خود دغه خبره تاره ته کوي الله تعالی درجه زای پوری د دې مکالمه یو تربل چې یو پربل خبر اور اړ یو ته پړوې بل وای ته پړوې دغه چې کی دایره نقل الله پاک پاینو دی وس په خپل ځب کې نه پیږي الله دې فرمایي و اسر الندامه و اسر او دی پټه کې الندامه په معنی فزړه کې ار یو پیږي دغه د مشر چې دی د استکبار چې کړی لوی چې کړ هغه پیږي چې غلط یو په ما کې ده ما په چا څه کار درلودي چې د خدای او د رسول خبره ما نه په ما بش رازه ما ده کار وکړ خو زم پر غلطه دی ته نو چې شول کې مغدل نو مغدل ام په خپل ځکه پیری چې ملامه چې خو ما کې ده خو ما په خلکو کې تناو اچوري چې الی وټو نه راوړي پلانې خو دا کار خو ما کاو کور په کور ګرځیدم دا بل سره چې دا پښتلل دي د په دا باکل لار شدا دا غدال دې ته بیا غدال وایو پلانې غدال مغدل خپل ام ګمراه بل ام ګمراه کی نو د دې دا مسكين خو چې دی دا غدال دی مغدل نه دی هغه مشر صاحب چې دی هغه ام غدال دی ام مغدل دی خپل ام ګمراه دی نور خلک ام ګمراه کړي نو الله وايي دا غدال او مغدل دواړه دې ته پیږي مسكين ام وايي بهر نو ته خو ماته خبره کړې و ته خو بنز ما په غوړو کې ګوتې نیولې و نه زما پر لاسو لاسونه نیولې و نه تړلې و نو زه خو په پسیو خزمه خپل شو کومه کی خرک خرک دي زه شو کومه خرخستم ته د دربار ته بسار ماشم ورتم وزیر دل نو ملامه چا خپل کی دولي ورتم د جی ویله خو ما ته خدای خپل عقل دا کړی نو رسول علی صلوات و سلام خو ما نه پیژنې چې په حق رسول دي خو معجزې ښکاره کوي دا قران باندې زنه پیدم چې د حق خبرې دي نو په خپل کی دی ځان ملامت کی چې اصلي وعده ده عذاب ما ولید د خبره منل دا مغدل چې دی هغه هم په خپل کی ځان ملامت دی برای ما په چا څه کار درلود چې ډلې می جوړول ما ډلې څه کوي نو دلته علاوه دې ښکار کوي نه پزړي کې ار یو پیری چې زملامت او اثر او دې پټوي ال ندامه ته د خپل بشه معنی څه وخت پټي لما هغه وخت را اول عذاب را اوچ دی ویل دی العذاب عذاب چې دی عذاب وی ویني په دغه وخت کې نو بره پزړي کې خاري بشه معنی دی د خپل بشه معنی ښکار کوي نه انو ولاد وجعلنا الاغلال نو دا مکالمه هم دی سره وکړه د الله په حضور کې او الله پاک د دې هغه دی هغه د زړه عالم وایي چې په زړه کې ار یو ځان ته ملامت راځي کېدای د خپلې خبرې دي چې زه تم ملامتوم تمام ملامت په زړه کې علاوه دواړه وایي چې زه ملامت یم دا وایي زه ملامت یم ولی ما عقل نه درلود ولی په دې پسې تلم ابل وایي زه ملامت ما په دې څه کار درلود چې راځه په ما په شېسه نو دا خو دوی پټي کب وخت دی عذاب وویني وجعلنا الاغلال وجعلنا علاوه نو موږ وګرځو الاغلال توقنا اغلال جمع د غلد غلد دغه د اوسپنه توق ته وای چې په غاړه کې ورواچي زنجیران ورواچي کنه دغه په باریک لا دغه سراغ دی په کتاب کې چې دا اغلال چې دی د دې ته چورلیږي د دوه خان ته د دې بردار چې د توقونه معنی فرض کله کده اوسپنه چې د ګردی کړی کداس چې سره کشي داس بیا می خورګی د کاوه شی د شیزه د لاس دا و د غاړه ته چورواچو نه چې برداري خدا غاړه ته نور یوج تر سوچ سره د قصور پورته نه کې شي سر پورته کې په مټو روجش اوبره پر کول برای نو سرم د غسل وړی کښته کوي نسی او بل دا توخ چې ورچی و د غاړه ته یوازې د غاړه ته نور اچي چې سره لورسی د لاسونه هم د خپړې د څه د جزنې سره کې د بندو سره دلته د مور سره جوړه په وسپنه په چوری کې سره راټین کې نو خبره لاسم دلته سي نو لاسونه هم د لې باندې پرې واخو ان ستلای په دایو توخ کې ام لاسونه ور بند کې ام سر ور بند کې ابره چرچم په کې د حرکت بره دغه سی ولای ټینګه دغه یعنی کی نو دغه خبر الله ذکر کی وجعلنا او مجب وګرزو الاغلال توقنا في اعناق بغاركي الذين ذهق خلق فقارك كفروا دي كافران سي وي چې دا کو پر کاوه دغه ورځ د قیامت نه منل چې دا به راځي نو دغه به پوک الله عز وجل وسوي چې د زینو خلق په زین کې بدا ورګرزي وم دا خو نو نه په کار نه دان دی لکه دلته نه لو یغلو دا کو به ټینګه برا بیا نو د خپل قوم خارکه سره داس دغه وکړم نن دا نه لکونه وسورتای چې د خلکو کور نه خرابوله مخلوق درتیخ کشي دا نن دانو وس بدان اندا تی لکه چ میشو راغه گرد فروان لري شرط چونه پاره چ وجلی هغه خوندی او هغه منجی په جړه ناس دی دی په ندانی ته الکه خدغه خلق خصه په مرتس کی چ بار پر مجرم باندې جاری الله عز وجل هل یجزون الا ما كانوا يعملون هل یجزون ایادی ته جزا ورکول کیږي د بلشی الا خبیا نور کو نور کول کیږي د بلشی الا خبیا ورکول کیږي ما د هغه کارو کانو چ دی و یعملون عملک د د کارو نن در په یاد ک دا دې چې وس په دار ځړی په دې دنیا کې درته ته به شو وخت پر کې تاغه انسانان مره حاضر کچې یو په وینو لړلې و دې وسه سر پر کړو دا بلې وشتلې و دا بلې ساته اچوري هغه خلک ته ولې ځنته نه راوړي چې دې دستورګو ته جګ ورارې خورکې څنګه وځړه واجب جړ ځوان وسورته چې دې جړ ځوان دغه شل جړ ځوانان تر لاس کېر کړو سرونه یې ځنی پر کړو په خلو کې جوش بوختي کړو فلسطکانی په خلور چې خلیو هغه نه را په یاد دی چې وسوسه ته ولاړ دی رب العالمین هم دغه سوای نو خلاصه د ترجمه دې شه چې هل یجزون و دې ته جزاء نه ورکول کیږي دا هل خاصلی است په میه دی چې هل یجزون ایادی ته جزاء ورکول کیږي د بلشي یا او ام نه ورکول کیږي را بره دا حاصل مجوای چې هل یجزون دې ته جزاء نه ورکول کیږي علاوه الا خو بیا ورکول کیږي ما دا هغه کارو کانو چې دی و یعملون اعمال یکاو دغه خلک وای خپل لاس غول لاس په د خپل لاس یو کوپریات کړو د الله د توحید د منکر د رسول الله سلام د رسالت د منکر د قران په باره کې جذبه دغه نه راپورته سی او بره نه قران و نه در د خبر کتاب نه منم چې د جنت د دره خبره به جوړتو کړی دا په قران کې راغلی بره د قران دم نه منم د چیرو کتابو د تورات او انجیل زبور د غدم نه منم دا ګرد به بلاجی خلک خطا باسي نو الله ایش دغه کوله وس شدت دغه ستو قربیج او دوجخت بسورویج دا دغه عمل جزاده ته په پردز نه سوځي چې د خارکی سره دغه رقم سره خارکی دغه رقم په دنیا کې راغلی ته د خارکی ولی بوله خدای غلوی ظالم دی نو تر دغه ځای پورې د چا بیان وس د هغه کسانو چې هغه منکرین د قیامت ته د قیامت خبر الله ورته کړی دا یو معلوم ورځ راځي د شک ورته هغه چې ورته یې کوي نکړه بارای نو چې په کې پیښیږي بار نه دغه مجرمین چې د الله په نیز ودرول سي بار د خپل ملامتیا سره وایو پرې خبر ور اړي بلې پر بل ور اړي په پای کې الله بار ول دی دواړه په خپل ملامتیا پیږي دا ما ظاهري خبره ده چې دی وایي ته ملامتیا بل ته ملامتیا په ځل کې دی ان وایي چې زه ملامتیا ما بل وایي چې زه ملامتیا او نو بار څه کیږي بار په نه دغه چې ته خبر ول ویږي او دا ژخت بر ول ویږي نو الله عز وجل د خپل عذاب وسه موږ وساتې الله تعالى مجد الرسول عليه السلام فمخلص أمتانك يسابك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.